1. Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het linkse blok NFP, Nouveau Front Populaire, lijkt op een overwinning af te stevenen bij de Franse parlementsverkiezingen. Dat valt op te maken uit de exitpoll van de Ipsos Talan. Verwacht werd dat de radicaal-rechtse partij Rassemblement National de grootste zou worden. Maar die komt nu op de derde plek in zetelaantal. De partij van president Macron, Ensemble, staat op de tweede plek. We gaan naar correspondent Frank Renaud in Parijs. Ja, het is nog een exitpoll, dus het is nog geen officiële uitslag. Vanavond druppelen die wellicht binnen en anders weten we het morgen. Morgenochtend zeker. Kan dit beeld nog veranderen? Nou, er zou nog wel iets kunnen schuiven. Ja, dit zijn eerste prognoses, meteen om 8 uur gegeven, nadat de laatste stembussen dichtgaan gingen. Dus het is ook nog geen uitslag, het zijn prognoses. En ook die prognoses worden in de avond nog aangepast, gespecificeerd, iets genuanceerd nog. Maar goed, je ziet toch wel dat de verdeling tussen de nummers 1, 2 en 3 redelijk groot is. Er zitten soms 20, 40 zetels tussen de verschillen. Dus de vraag is nog of de nummers 1, 2 en 3, of dat gaat verschuiven, of nog een andere partij de winnaar kan worden. Maar misschien gaan ze wel iets dichter tegen elkaar aanschurken of verder uit elkaar lopen. Dat zou nog kunnen. Ja, dus een vrij onverwachte uitkomst dit. Hè. Er werd op gespeculeerd dat het Rassemblement de grootste zou worden. En dat het de vraag was of ze misschien een absolute meerderheid zouden krijgen in het parlement of niet. Nu blijkt dat er heel anders uit te zien nu we deze exit poll kennen. Kunnen we dan zeggen dat die strategie om ervoor te zorgen strategisch te stemmen en er zo voor te zorgen dat het Rassemblement niet de grootste zou worden, dat die gewerkt heeft? Ja, ik denk dat dat de conclusie is die we moeten trekken uit deze prognoses. Hè, dat inderdaad de strategie van bijna alle partijen om de kiezers op te roepen om toch vooral tegen de partij van Marine Le Pen te stemmen, dat die strategie gewerkt heeft. In de peilingen afgelopen ging inderdaad de partij van Marine Le Pen nog steeds op kop. Maar die boodschap werd er echt ingehamerd door links, door de partij van president Macron. Ze hebben de afgelopen week kandidaten teruggetrokken uit allemaal kandidaten om de kansen van de ander te vergroten. En dat heeft gewerkt. Als je nu naar deze prognose kijkt, want links, die heeft het meest vertrouwen van de kiezers gekregen. Die is enorm gestegen als je het vergelijkt met de peilingen. Als tweede is dus ook nog eens Macron geëindigd. Hij verliest weliswaar zetels als je het vergelijkt met de laatste parlementsverkiezingen, maar het verlies was veel groter gedacht aan de hand van de peilingen. Dus Macron weet zelfs nog de schade te beperken. En dan op nummer 3, met grote achterstand, eindigde Marine Le Pen, terwijl hij dus als eerste werd ingeschat bij de peilingen. Dus die heeft juist weer een enorme duikeling gemaakt. Bovendien zie je ook nog dat de gematigd conservatieve partij, Les Républicains, dat is niet de grote partij, maar verwacht werd dat veel kiezers daarvan zouden overstappen misschien naar Le Pen, dat dat niet zo is. Die partij weet redelijk stand te houden. Dus inderdaad, de conclusie moet zijn dat het front van alle partijen tegen de partij van Marine Le Pen heeft gewerkt. Stand heeft gehouden. Zijn er al reacties binnen van politici? Ja hoor, er komen verschillende reacties binnen, met name van de linkse blok natuurlijk, dat gewonnen heeft. Hè. De socialistische partij die daarin zit, die zegt bijvoorbeeld dat de Fransen een duidelijke keuze hebben gemaakt, dat de Rassemblement National niet aan de macht mag komen. Die partij wijst er trouwens ook op, de socialisten, dat het parlement nu wel heel erg verdeeld raakt. Want je hebt 3 grote blokken gekregen, terwijl niet één van die blokken een absolute meerderheid wint. Dus je hebt een heel verdeeld parlement, wat het werken zeer moeilijk gaat maken. En een van de linkse leiders, een van de meest radicale linkse leiders, Jean-Luc Mélenchon, die heeft vanavond gezegd dat het maar beter is dat president Macron opstapt en dat ook de premier zo snel mogelijk moet wijken voor een nieuwe linkse premier. Bardella, dat is de beoogde premier, was dat van de Rassemblement National van Marine Le Pen. Die heeft ook gereageerd. Die zegt, hij heeft weliswaar niet gewonnen, maar hij zegt, we hebben wel de hoogste score ooit geboekt bij parlementsverkiezingen. En dit is nog maar het begin. Morgen zijn wij de winnaar, zei hij. Ja, laten we even luisteren naar wat hij gezegd heeft. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement national, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France, sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Ja, Bardella was dat, dus de premierskandidaat van het Rassemblement National. Die zegt, Frankrijk is in de armen geworpen van links onder leiding van Jean-Luc Mélenchon. Maar, zegt Bardella erbij, vorige week hebben we gewonnen en we hebben sowieso ons zetelaantal in de assemblée verdubbeld. Nou, daar heeft hij volkomen gelijk in, toch, Frank? Ja, verdubbeld is het niet helemaal als we de prognose mogen geloven. Maar ze hebben inderdaad een flinke winst. Ze zijn flink vooruit gegaan. Maar de peilingen afgelopen week wezen natuurlijk op een veel betere score. Dus het is een beetje wonderlijker door met dit soort uitspraken te komen. Dat ze zeggen, nou, de schade valt wel mee. Maar ze wilden natuurlijk winnen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Want Marine Le Pen had al gezegd dat ze een regering wilde vormen. Bardella had al gezegd dat hij premier wilde worden. Ze waren al een ministersploeg aan het samenstellen. Nou ja, goed, ze hebben dus verloren. En niet een beetje verloren, ze zijn als derde geëindigd. Maar flink ook, ja. Nu wordt het linkse blok wordt het grootst. We hadden het al over Bardella, dat hij de premierskandidaat was van het Rassemblement. Heeft links eigenlijk een premierskandidaat? Wordt er al over gesproken of is daar nog niets over te zeggen? Nou, er wordt uitgebreid over gesproken, maar ze zijn het er niet over eens. Ze kunnen het er niet over eens worden wie die coalitie moet gaan leiden. En inderdaad, daar begint het mee, zou je kunnen zeggen. Want de partijen zijn het op heel veel punten niet oneens. Ze hebben eigenlijk een soort gelegenheidscoalitie gesmeed om deze verkiezingen in te gaan. Om te denken, ze dachten natuurlijk samen staan we veel sterker en kunnen we misschien die Rassemblement Nationaal verslaan. Dat heeft gewerkt. Ze hebben gewonnen van de partij van Marine Le Pen. Maar intern zijn er ontzettend veel meningsverschillen over wat ze willen. In die coalitie van links zitten sociaaldemocraten, zitten communisten, zitten radicalen. Er zitten gematigden en die zijn het op heel veel punten niet oneens. Dus dat wordt heel erg moeilijk, omdat ze intern verdeeld zijn. Maar dan ook nog eens omdat ze in het parlement dus geen absolute meerderheid hebben. Ze hebben niet meer dan de helft van het aantal zetels in het parlement. En alleen met meer dan de helft kun je dus ook daadwerkelijk die plannen doorvoeren. Behalve als er misschien andere coalitiepartners nog zouden zijn. Maar die heeft links bijna niet, want die zitten allemaal al in die coalitie. Dus het wordt voor links, hoewel ze de grootste zijn, heel erg moeilijk om te gaan regeren in zo'n verdeeld parlement. Een zeer moeilijke uitslag. Wanneer weten we overigens iets met meer zekerheid? De exit polls hebben we nu. Wanneer zijn de eerste betrouwbare uitslagen binnen? Daar zijn eigenlijk geen vast tramien voor. Die kunnen in de loop van de nacht komen. Het kan ook best morgen worden. En er wordt zelfs al verteld dat het misschien ergens in de week gaan worden. Dus we zullen echt nog even moeten wachten op de officiële uitslagen. Dankjewel, Frank Renaud vanuit Parijs. We gaan door naar verslaggever Matthijs van der Wiel. Die is ook in Parijs. Je was bij bijeenkomst van Rassemblement Nationaal vanavond. Je schetste eerder al dat daar zeer teleurgesteld gereageerd werd. Zelfs mensen huilend wegliepen. Heb je nog mensen gesproken daar? Matthijs? Volgens mij is Matthijs even weg. Ik stel voor dat ik eerst even ga naar het overige nieuws van vandaag. En dat we in de tussentijd proberen om de verbinding met Matthijs van der Wiel in Parijs te herstellen. In België is een 65-jarige vrouw om het leven gekomen bij een duo parachutesprong. De 30-jarige instructeur, met wie ze de sprong maakte, is ernstig gewond geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ongeluk gebeurde in de Vlaamse gemeente Diest in de buurt van Hasselt. Volgens de autoriteiten klapte de parachute vlak boven de grond ineens dicht. Waardoor dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De ministers Brekelmans van Defensie en Veldkamp van Buitenlandse Zaken hebben in Oekraïne een ontmoeting gehad met president Zelensky en hun ambtsgenoten. Ze hebben Zelensky verzekerd dat de nieuwe Nederlandse regering Oekraïne blijft steunen. De levering van F-16's gaat dan ook onverminderd door. Ook is Zelensky gezegd dat Nederland de voortrekkersrol wil blijven spelen als het gaat om internationale steun voor Oekraïne. Dat wil het kabinet komende weken ook laten zien op de NAVO-top in Washington. Brekelmans en Veldkamp spraken Zelensky vandaag in havenstad Odessa. De 9e etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Turgis. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pidcock. Deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes moesten de renners over 14 gravelstroken. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen. Toen bleek dat ze ten opzichte van elkaar geen tijd hadden verloren. De verschillen in de top bleven gelijk. Ja, we zouden nog teruggaan naar Matthijs van der Wiel, maar de techniekgoden zijn ons niet gunstig gezind. We kunnen geen verbinding met hem krijgen. Straks lukt het ongetwijfeld langs een of andere weg weer wel. Dus waarschijnlijk over een uur hebben we weer contact met hem. Blijft over het weer. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui, maar daarna klaart het op. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt ook de zon geregeld. Het wordt dan maximaal 22 graden. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Je doet niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanavond hoor je hier weer mooie en inspirerende verhalen. We gaan vanavond ook even mee in de Taylor Swift-gekte van de afgelopen dagen. Duizenden fans in Nederland leefden toe naar de concerten die de Amerikaanse zangeres afgelopen dagen in de Ziggo Dome heeft gegeven. Taylor voelt voor hen als een vriendin of als een grote zus. En met haar immense populariteit heeft ze best een grote invloed op het gedrag van haar fans. Slaan ze niet een beetje door met het fandom? Ik bespreek het zo met Sophie Rutenfrans. Zij maakt een podcast en een boek over Taylor Swift en is zelf ook helemaal fan. Ook kwam ik afgelopen week een fotoreeks tegen in het NRC over twee vrouwen in een TBS-kliniek. Iets uitzonderlijks, want er blijken maar heel weinig vrouwen in TBS-klinieken te zitten. Waardoor de zorg ook niet goed op hen is afgestemd. Vivienne de Vogel doet al 26 jaar onderzoek in dit werkveld en schrijft later aan om hier meer over te vertellen. Maar eerst is het tijd voor algoritmes. Na het toeslagenschandaal, waarbij onder andere veel eenoudergezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond onterecht van fraude werd beschuldigd, werd pijnlijk duidelijk dat niet alleen mensen discrimineren, maar algoritmes ook. Er werd beloofd dat deze systemen eerlijker zouden worden. Maar uit het nieuwe jaarverslag van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat er sindsdien weinig is verbeterd. Algoritmes categoriseren mensen met bepaalde kenmerken nog steeds onterecht als risico. Tegenover mij zit Noelle Cecilia. Zij maakt algoritmes voor bedrijven en deed een jaar lang onderzoek naar de eerlijkheid en discriminatie ervan. Noël, welkom. Dankjewel. Hoe gevaarlijk is het groeiende gebruik van algoritmes? Ik denk dat op zich het gebruik van algoritmen aan zich niet gevaarlijk is. Alleen moet je gewoon heel goed weten hoe je ze inzet. En ik denk dat het daar vaak misgaat. Dus de technologie zelf hoeft niet per se gevaarlijk te zijn. Maar hoe de mensen interacteren met die technologie, dat is wel gevaarlijk. Dat maakt waar het misgaat eigenlijk. Ja, precies. Ik denk dat de innovatiesnelheid waarmee het nu gaat, dat dat ook een risico is. Dus dat het zo is van we moeten gaan. We moeten innoveren. Een beetje die Facebook en Google mentaliteit. En dat dat een stuk gevaarlijker is dan de technologie zelf. Maar waarom kan het niet een tandje langzamer dan? Ja, dat... We kunnen toch ook met elkaar besluiten dat we misschien een tikje rustiger aan moeten doen, omdat dat gewoon verstandiger zou zijn. Ja, maar we zitten vast in het kapitalisme. Oké, top. Nee, ik... Dat is gewoon het systeem waar we met z'n allen in zitten. Ik ben daar ook voor. Ik denk ook altijd van, je wilt liever gewoon alles onder controle hebben en gewoon op een rustige manier innoveren. Ja. Maar dat is natuurlijk niet hoe de meeste bedrijven en de samenleving werken. Nee, dat is ook wel zo. Maar je zou zeggen, na zo'n enorm schandaal, zoals die bij de toeslagen, dat je dan zou denken, oké, dan gaan we nu de goede kant op, want daar hebben we van geleerd. Maar dat is dus nog niet helemaal zo. Moeten we ons echt grote zorgen maken dan? Nou ja, ik denk dat er, als ik kijk zeg maar in mijn bubbel, is er wel veel meer aandacht voor de verantwoorde inzet van AI. En er zijn ook echt wel veranderingen gaande. Waar het denk ik misgaat, is dat mensen zich niet helemaal realiseren dat AI eigenlijk een soort afspiegeling is, of algoritmen vaak een soort afspiegeling zijn van de samenleving. Mm-hmm. Dus algoritmen zijn getraind op data. In die data zitten allerlei vooroordelen. En vervolgens gebruiken we die data om dan nieuwe voorspellingen te gaan doen. En heel veel mensen zijn dat stukje zijn ze niet, zich niet echt van bewust. Omdat iedereen die vette ChatGPT-ervaring heeft, weet je wel, je weet 's avonds niet wat je wil eten. Je gooit een paar ingrediënten in ChatGPT en er komt een recept uit. En heel veel mensen denken dan van wauw, wat een fantastische technologie. Dat kan ik op alles gaan toepassen. En dat is gewoon niet zo. Omdat, daar gaat het dan mis. Ja, daar gaat het mis. Dat we eigenlijk heel veel vertrouwen hebben in de technologie. Terwijl dat vertrouwen misschien niet altijd terecht is. Nee. En, nou ja, dat stukje, dat het eigenlijk een afspiegeling is van de maatschappij, dat is denk ik iets wat heel veel mensen niet helemaal doorhebben. Dus dat de vooroordelen die er altijd in de maatschappij hebben bestaan, dat algoritme die gewoon klakkeloos overnemen. Nou ja, ik heb zelf ook even aan ChatGPT gevraagd of ChatGPT discrimineert. En dit was het antwoord. Als een AI-model heb ik geen persoonlijke vooroordelen of gevoelens. Dus ik discrimineer niet op de manier waarop mensen dat kunnen. Mijn doel is om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden op een eerlijke en onbevooroordeelde manier, gebaseerd op de data waarop ik ben getraind. Echter, omdat ik ben getraind op een breed scala aan internetdata, kan ik onbewust reflecties van bestaande vooroordelen en discriminatie in die data weergeven. Ja, dit is een beetje een gek Amerikaans accent. maar als je aan ChatGPT vraagt of het met een Nederlands accent kan, dan kan dat dus niet. Maar het is zich dus wel op een manier zelfbewust dat het dus niet kan discrimineren zoals mensen dat kunnen. Klopt dat ook echt? Ja, ik vind het een beetje een wollig en vaag antwoord. Want aan de ene kant zegt hij van ja, ik ben een reflectie van het internet, dus daarom kan ik ook discrimineren. Mm-hmm. Aan de andere kant zegt hij ja, ik kan geen meningen geven, maar toch geeft hij informatie. Ja, dus, en het feit wat je al zei van hij heeft een beetje een Amerikaans accent, want een Nederlands accent kan hij niet. Dat is al een bias. Ja, want precies. Hij is niet eens beschikbaar in het Nederlands. Of hij doet het een stuk minder goed in het Nederlands. Ja, maar hoe kunnen we die algoritmes dan verbeteren? Nou, ik denk dat er superveel mogelijkheden. Ik denk waar ik zelf heel veel kansen zie, dat we eigenlijk met z'n allen de mindset waarop we AI ontwikkelen moeten gaan veranderen. Dus wat best wel gek is, als je bijvoorbeeld advocaat bent of je bent arts, dan leg je een eed af dat je het goed doet. Mm-hmm. Of ook als bankier bijvoorbeeld. Maar zoiets bestaat helemaal niet voor AI-ontwikkelaars. Terwijl AI-ontwikkelaars ook heel veel impact kunnen hebben op mensen. Ja, want dus jij bent er zelf ook een. Wat doe jij dan om het zo ethisch mogelijk te maken? Nou, wat wij eigenlijk doen, wij hebben een framework ontwikkeld, een ethiek framework, waarbij we eigenlijk in ons hele ontwikkelingsproces elke keer een soort van ethiek sessies proberen te houden. En dan proberen we eigenlijk de hele tijd te reflecteren op het stukje wat we daarvoor hebben gebouwd. Mm-hmm. Om zo ook een soort van kritisch te kunnen blijven tegenover de technologie. En ik denk dat dat dus heel, heel belangrijk is. Want ik herken dat zelf ook wel als programmeur. Het is gewoon ook heel tof om te programmeren. En AI-ontwikkelingen zijn ook gewoon heel cool. Dus je kan een beetje een soort van meegesleept worden in wat er allemaal mogelijk is. En soms vergeet je dan een beetje het grotere plaatje. En dat is dus de reden dat wij die ethiek-sessies houden. Want daardoor kunnen we even met z'n allen op de stop gaan staan van hey, maar wat hebben we nou eigenlijk ontwikkeld? En is dat wel oké? Dat is eigenlijk voor wat mij betreft het meest simpele manier om dit te doen. Maar er zijn ook allerlei frameworks om AI-ontwikkeling te verbeteren. Er komt wetgeving aan vanuit de Europese Unie. Nou ja, dat scheelt denk ik ook al wel een hele hoop, dat toch? Dat scheelt zeker. Ja, want daarmee laat je ook zien van hey, dit is een risicovol product. Ik vergelijk het ook wel eens af en toe een beetje met een stekker. Niemand koopt een stekker die bestaat uit twee stokjes en die steekt dat zomaar in het stopcontact. Want dat moet aan allerlei veiligheidseisen voldoen. En weet je, dat is heel duidelijk. Alleen met AI-systemen kan je niet in één oogopslag zien of het veilig is of niet. Dus er ligt een hele grote verantwoordelijkheid bij degene die die AI-systemen op de markt brengt. Ja. En dat zijn developers, maar ook mensen die in het bedrijf beslissingen maken over die AI-systemen. Maar jij noemt nu de EU. Ja. Bedoel, hoe staan we er in Nederland voor? We hebben nu toch wel een extreemrechts kabinet. Hoe serieus nemen zij dit? Ja, ik vind dat lastig te zeggen. Want bijvoorbeeld, ik heb niet het gevoel dat zaken als discriminatie heel hoog op de agenda staan van dit kabinet. Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor digitalisering. Het is best wel gek dat we geen minister hebben voor digitale zaken bijvoorbeeld. Ik zou dat heel logisch vinden. Mm-hmm. Het is best wel een kleine portefeuille die gecombineerd wordt met koningsrijksrelaties, wat ik ook altijd best gek vind. Aan de andere kant, er is wel beweging bij de overheid. Maar ik heb ook het gevoel dat er gewoon nog heel veel systemen zijn die een soort van under the hood nog gewoon draaien, waar niemand zich echt bewust van is. En dat is natuurlijk ook wat uit dat rapport van de AP is gekomen. Dat elke keer er weer een nieuw systeem opduikt dat discrimineert. En ja, ik denk dat dat dus heel erg komt doordat we gewoon altijd AI klakloos konden inzetten. Ja. En ik hoop wel dat door die Europese wetgeving, daar kan ons kabinet... Kunnen ze niet omheen, gelukkig. Dat ook wel een beetje zorgt voor een soort bewustwording van, hey, dit is wel belangrijk. En het is niet iets wat je zomaar, we gaan nieuwe mensen, of we gaan, weet ik veel, leningen uitkeren, of we gaan dat je dat uitkeren volledig op ja, AI, we gaan dat maar met een AI-systeem doen. Ja. Weet je? Maar tegelijkertijd denk ik ook, ik hoor dan bijvoorbeeld dat er bezuinigd moet worden op ambtenaren. En de manier om te bezuinigen is natuurlijk AI. Ja. En dan denk ik wel van, dat vind ik dan best tricky. Dus dan ben ik, hou ik wel een beetje mijn hart vast als ik eerlijk ben. Dat snap ik wel. Nou ja, die pas op de plaats waar je het over had, dat is misschien wel een goed iets dat bedrijven daar toch, ondanks het kapitalisme, rekening mee houden. En dat we toch een kabinet hebben wat uiteindelijk serieus gaan nemen. En anders dat we gewoon de kant van Frankrijk opgaan. Dat we uiteindelijk toch weer shiften. En dat het dan helemaal goed komt. Fijn dat je er was, Noëlle. Dank je wel. Straks hoor je de column die spoken word artiest Zaire Krieger heeft achtergelaten op mijn voicemail. Maar eerst heb ik nog wat fijne muziek voor je. Tijdens het afgelopen seizoen van Podium Zwart was Glennis Grace de gast. En ze heeft meerdere nummers gespeeld, waaronder een cover. Teddy Swims met het nummer Lose Control. Something's got a hold of me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Try my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? When you're not here with me, I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin in your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling. Oh, I lose control when you're not next to me. When you're not here with me. Yeah, I'm falling apart right in front of you. Can't you see? When you're not next to me, yeah, I'm falling. de voicemail van Mandy. Saïre Krieger is spoken word artiest, dichter en journalist. Zij heeft deze week ook het debat over de regeringsverklaring gevolgd en heeft met haar mooie woorden een prachtige kom gesmeed. Niet alles wat waar is kan ik rijmen en niet alles wat rijmt is waar. Dat een hoofddoek de reden is van huisjesmelkers. Dat een vluchteling de reden is van inflatie telkens. Dat 2000 asielzoekers per jaar worden opgeblazen tot zorgkapers, terwijl ze opgeblazen worden door onze eigen wapens. En iedereen is angstig om het te bevragen, om hun eigen plek in de molen kwijt te raken. Want wat als zij die onderbuik van de kiezer verliezen? En Wilders schoof Dirk zo voor zijn omvolkingskarretje zonder hart. Want die onderbuik is verstopt en produceert alleen maar bruin rechtse drap. Dus ik vraag Frans en Esther en Laurens en iedereen in de oppositie of ze klaar zijn voor de strijd. Maar vooral vraag ik de kunstenaars, de poëten en de journalisten of ze weten waar we nu voor staan. Want wij hebben nog steeds een pen, een papier en een camera. Ook al verhogen ze de BTW, zodat we niet kunnen lezen hoe ze ons naaien. Na de historie zal je toch altijd lezen als een boek. En ik heb alleen maar rijmpjes en woorden. En ik neem toch macht onder de loep. Want volgens mijn woordjes en rijmpjes is een bordes niets meer dan een verhoogde stoep. Met Mandy. Taylor Swift zet de hele wereld op zijn kop met haar zogeheten Eras Tour. Wij willen gewoon vooraan staan, de beste plekken. We zijn volledig besmet. Besmet, ja. Met het Taylor Swift-virus. Ik zei nog aan het begin, ik ga niet huilen. Taylor komt op, ik jank. Wie 200 euro gespendeerd, ik ga die 200 euro ook eruit zitten. Ik ga niet plassen, heeft mijn lichaam maar even pech. Ik zei ook, ik kan wel een luier aandoen, maar dan had je dat een beetje gezien. Dus dan was het bij deze outfit niet gelukt. 165.000 bezoekers zijn de afgelopen dagen naar Amsterdam afgereisd om Taylor Swift te zien, met of zonder luier. Taylor Swift heeft een ongekende invloed op haar fans. Niet alleen op muzikaal gebied, maar ook politiek, financieel en maatschappelijk. Maar schieten de fans niet een beetje door in hun fandom? En krijgen supersterren op deze manier niet te veel macht? Sophie Ruttenfrans heeft een podcast over Taylor Swift, schreef mee aan een boek over haar, was afgelopen vrijdag bij het concert. Nou, je hebt er eigenlijk nog eentje mee gepakt. Dus twee keer bij het concert. Twee keer, ja. Ja, twee keer. En is eigenlijk ook gewoon super fan van de Amerikaanse zangeres. Oftewel, Sophie is een Swiftie. Leuk dat je er bent, Sophie. Leuk om er te zijn. Je moet me echt even meenemen, want ik probeer in die hype te komen. Hè. Dus ik heb de stories gekeken op Instagram. Ik lees over haar. Ik heb podcasts gehoord. Maar ik snap het gewoon niet zo goed. Waarom zijn mensen zo erg fan van Taylor Swift? Ja, het is echt, wat we nu zien, is denk ik echt ongekend. Je hoorde het ook net, mensen die niet willen plassen tijdens het concert. Luiers aan. Er zijn mensen die buiten het stadion meedoen. Dus er waren ook in Amsterdam iets van 100 mensen die buiten de arena stonden mee te zingen met alle liedjes in de arena. Heel erg vreemd. Ja, wat het verklaart vind ik moeilijk te zeggen, maar het is gewoon de allergrootste popster van dit moment. Dus er is niks boven Taylor Swift eigenlijk. Ze staat aan de top van de piramide. Maar is het dan, want ik ben ook nu een hele studie van haar aan het maken zelf. Ja. Is het juist omdat ze zo girl next door is en best wel benaderbaar, ja. Soort, want ik zie er dan en dan die choreografieën zitten net niet lekker strak in elkaar. Het is allemaal, nou, een beetje gewoon, ja, eigenlijk, maar wel met een glitterjurk. Absoluut. Kijk, als je het vergelijkt met de andere allergrootste superster van dit moment, Beyoncé, dan zie je dat Beyoncé geweldig kan zingen. Die kan met een uithaal, kan ze echt recht in je hart gaan. Ja. Ze kan waanzinnig dansen. Nou, zij is natuurlijk ook echt een hele grote ster. Maar het tegenovergestelde is misschien wel bij Taylor Swift aan de hand, in de zin van dat je ziet dat ze zegt, ik ben eigenlijk net als jij, maar toevallig kan ik zingen en maak ik liedjes. Maar eigenlijk zit ik ook het liefst thuis koekjes te bakken. Ik ben gepest. Het leven was altijd niet makkelijk voor mij. Net als voor jullie. Dus eigenlijk heeft ze heel erg dat dichtbij je gevoel, dat vriendinnengevoel. Dat is wat Taylor Swift heel erg uitstraalt en omarmt. En heel wat haar zo populair maakt. Ja. Hoe heeft zij invloed op mensen hun dagelijks leven? Zeg maar, hoe uit het zich een beetje dat fans een echte Swiftie zijn? Ja, ik denk dat wat Taylor Swift heel slim doet met haar fans is dat ze eigenlijk vanaf het begin van haar carrière al Easter eggs in haar muziek verstopt. Dus eigenlijk een soort geheime boodschappen die de fans dan kunnen ontrafelen. Ja. Dus dat begon met een aantal hoofdletters in het tekstboekje bij haar cd's. Dus dan kon je, als je die hoofdletters naast elkaar zette, kreeg je een gek woord. En dat is eigenlijk vanaf daar alleen nog maar verder gegroeid. Dus als je een Swiftie bent, dan kun je eindeloos puzzels oplossen in het Taylor Swift universum dat er is. Ja. In videoclips zitten boodschappen, in nummers. Soms steekt ze bijvoorbeeld twee vingers op en dan denkt iedereen, wat betekent dit? Het is een teken dat ze iets gaat doen. Maar dat is gewoon peace, toch? Of niet? Het is gewoon peace, okay. Maar als het om Taylor Swift gaat, als zij weet het doet, het nooit dan weet zeker. Je het niet. Oh, wauw, oké. Okay. Ja. Maar daardoor wordt ze ook alweer het centrum van complottheorieën, toch? Want ja. Er gaat heel veel over haar rond en ook het feit dat ze zich nu juist wel iets meer durft uit te spreken. Heb je ook mensen die niet zo met haar eens zijn, die haar ook als een soort... Absoluut, ja, ze is daar heel erg vatbaar voor. Je zag al echt een groot aantal jaar geleden wel, maar toen waren er een aantal neonaties die haar eigenlijk hadden geclaimd als Arische prinses, omdat ze zeiden, nou, ze spreekt zich niet uit, links of rechts, maar er zijn een aantal liedjes waarin ze zingt over het gezinsleven, over thuiskomen bij je man, dus eigenlijk moet zij ons icoon worden. Wow. Ja, dat is natuurlijk heel bizar als je zoiets hoort, en Taylor Swift heeft zich daar wel uit ontworsteld door uiteindelijk wel zich uit te spreken. Dus ze heeft gezegd dat ze een feminist is, dat ze voor gelijke rechten is voor iedereen, voor LGBT-rechten, voor abortusrechten. Maar tegelijkertijd is ze ook zo'n grote popster dat ze niet heel expliciet kan zijn, want ze wil geen fans verliezen. Want uiteindelijk draait het toch ook allemaal om geld en om zoveel mogelijk fans binnen te halen. Maar politiek gezien durft ze nu toch wel iets meer de kant van Biden en Harris te kiezen, ja, toch? Ja, zeker. En daar maakt men zich ook een beetje druk om. Ja, absoluut. Er is ook een conspiracy-theorie dat ze is dat ze door de CIA een soort van geplande popster is. Ja, om Biden, saai op om Biden de verkiezingen te laten winnen. Dat gaat wel heel ver. Ja. Maar ik ben heel benieuwd of ze zich gaat uitspreken. Want ze heeft tot nu toe twee keer gezegd... ze heeft sowieso gezegd go vote, which can mean anything. Ja. En ze heeft een keer gezegd dat ze stem op een democratische congressman... maar meer dan dat heeft ze tot nu toe nog niet gedaan. Dus ze heeft zich ook nooit voor Hillary Clinton uitgesproken eerder. Dus deze verkiezingen gaan we het zien. Ja, maar als zij dat zou doen, dan is zij, als we kijken naar cijfers en de invloed die ze heeft, dan zou zij dus eigenlijk best het verschil kunnen maken, toch? Ja, ik ben heel benieuwd of dat echt zo is. Want je weet natuurlijk helemaal niet wie haar fans zijn. Misschien is de helft wel republikeins. Misschien wel meer. Je weet eigenlijk ook niet precies wat zij stemt. Want als ze echt heel democratisch zou zijn, dan zou dat niet goed zijn voor alle miljarden die zij verdient. Dus misschien is dat strategisch voor haar ook wel helemaal niet slim. En dat vind ik ook het moeilijke aan als we zoveel macht toe gaan kennen aan popsterren en als we gaan hopen dat ze zich uitspreken. Want je weet nooit helemaal hoe ze zich dan gaan uitspreken en of ze wel gaan zeggen wat wij het liefst zouden willen. Ja. En is het ook niet... Want het wordt nu heel uitzonderlijk gevonden, maar door de jaren heen dat we, ik bedoel, als we teruggaan, de Beatles of zo, of een Elvis of een Beyoncé hiervoor, of de Spice Girls toen ik zelf jonger was, waren ook wel mensen waar heel erg tegenop werden gekeken. Dus dit is absoluut ook wel een beetje hoe het altijd gaat, toch? Ja, dat denk ik ook. Dat is helemaal waar. Ik denk dat het grote verschil echt social media is. Dat het zoveel impact heeft. Alle TikTok-filmpjes over Taylor Swift. Dus ze heeft de tijd in die zin heel erg mee. Dus ik denk dat ze daardoor ook zo larger than life is geworden. Maar ik denk dat een Beyoncé even goed zo groot dat was geweest als ze ook zo op TikTok bezig was geweest een paar jaar geleden. Ja, ja, precies. En was het waard twee keer naar een concert gaan? Was het twee keer een heel andere ervaring? Ja, het was wel twee keer echt een heel andere ervaring. Het is wel bijzonder, want ze maakt er echt een totaal geregisseerde show van. Er zijn eigenlijk geen spontane momenten. Ze zegt twee keer iets in het Nederlands wat heel leuk is. Maar verder is het eigenlijk gewoon alsof je naar een theaterstuk gaat of een soort musical. Dus er gebeurt de hele tijd ontzettend veel. En de eerste keer was fantastisch, maar de tweede keer voelt het alsof ik net iets meer gezien heb, omdat ik iets beter kon opletten. Wat er overal gebeurde, inderdaad. Nou, dankjewel dat je er was. En ik zal toch nog een keer proberen naar de muziek te luisteren en het op die manier op me in te laten werken. Dankjewel. Fijn dat je er was, Sophie. Leuk. NPO Radio 1. En Jeroen van Kan is aangeschoven met een korte nieuwsflits over de parlementsverkiezingen in Frankrijk. Volgens de exit poll heeft het linkse blok NFP de meeste zetels in het Franse parlement gehaald bij de verkiezingen. Het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen deed het een stuk minder goed dan de peilingen voorspelden. Correspondent Frank Renaud over het verloop van deze verkiezingen en de voorlopige uitslag. De strategie van bijna alle partijen om de kiezers op te roepen om toch vooral tegen de partij van Marine Le Pen te stemmen, dat die strategie gewerkt heeft. In de peilingen de afgelopen ging inderdaad de partij van Marine Le Pen nog steeds op kop, maar die boodschap werd recht ingehamerd door links, door de partij van president Macron. Ze hebben de afgelopen week kandidaten teruggetrokken uit allemaal kandidaten om de kansen van de ander te vergroten. En dat heeft gewerkt als je nu naar deze prognose kijkt. Want links, die heeft het meeste vertrouwen van de kiezers gekregen. Die is enorm gestegen als je het vergelijkt met de peilingen. Als tweede is dus ook nog eens Macron geëindigd. Hij verliest weliswaar zetels als je het vergelijkt met de laatste parlementsverkiezingen. Maar het verlies was veel groter gedacht aan de hand van de peilingen. Dus Macron weet zelfs nog de schade te beperken. En dan op nummer 3 met grote achterstand eindigt de Marine Le Pen, terwijl die dus als eerste werd ingesteld bij de peilingen. Dus die heeft juist weer een enorme duikeling gemaakt. Frank Renaud vanuit Parijs. De Franse premier Attal heeft inmiddels ook gereageerd op die exit poll. Hij zegt dat hij morgenochtend zijn ontslag zal indienen bij president Macron na het verlies van zijn partij en die van Macron bij de parlementsverkiezingen. In toespraak zei hij wel dat hij aanblijft zolang als het nodig is. Volgens de exit poll is zijn blok, dus van Attal en Macron, tweede geworden bij deze verkiezingen. Omroep Zwart. On s'est rencontrés, j'avais pas levé. J'avais tous les mecs sur le bas côté. Fais belle et tu vas caber. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Quand de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je ok. Traité-tu de base, t'as adouci le bail. Comment faire, je deviens tête en l'air. J'ai plus le contrôle. Traité-tu de base, comment faire, je deviens tête en l'air. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Des ex, des ex en pète. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. On fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. T'as dit des ex en pète. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini one tête, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini one tête, moi je veux la vie de rêve. Je hoorde Aya Nakamura met La Dot. De Frans-Malinese zangeres is de best beluisterde artiest van Frankrijk op dit moment. Maar ze is ook sinds maart onderwerp van discussie. President Macron heeft haar namelijk uitgenodigd om te zingen bij de opening van de Olympische Spelen op 26 juli. En vanuit de extreemrechtse hoek, die dus nu niet goed uit de exitpolls komt, is daar veel kritiek op gekomen omdat ze niet Frans genoeg zou zijn. Of ze inderdaad gaat zingen op de opening van de Spelen is nog onduidelijk. Maar gelukkig heeft ze wel veel bijval gekregen en hebben talloze invloedrijke Fransen zich achter haar geschaard. Met Mandy. In het NRC stond deze week een prachtige fotoserie over twee vrouwen in een TBS-kliniek. De serie werd gemaakt door Mona van den Berg. De vraag die centraal stond bij de fotoserie was: wie denkt er bij TBS aan vrouwen? En alhoewel vrouwen aanzienlijk in de minderheid zijn als het op TBS aankomt, zijn ze er wel. En zou de zorg dus niet alleen op mannelijke patiënten ontwikkeld moeten zijn. Vivienne de Vogel werkt al 26 jaar als onderzoeker in de forensische zorg en is bij mij aangeschoven. Wat fijn dat je er bent deze avond. We hebben in dit programma het al vaker gehad over onderwerpen waarbij uitgegaan wordt van mannen. Bijvoorbeeld in de zorg, bij het testen van airbags, de muziekindustrie en nu dus bij de behandeling van TBS-patiënten. Heeft er dan niemand bij TBS ooit gedacht dat er ook vrouwelijke patiënten opgenomen zouden worden? Ja, en kijk, het is maar een kleine groep, hè? Dus het is een minderheidsgroep en dan gaat er gewoon minder aandacht naar uit. En ik denk dat die aandacht er de laatste jaren wel steeds meer aan het komen is. Maar wat je al zei, het komt eigenlijk overal voor, hè? Bijvoorbeeld medicatie. Onze vrouwen krijgen heel veel medicatie, maar is eigenlijk ook allemaal getest op mannen. Ja, dus. Dat is eigenlijk best zorgelijk dan, toch? Zeker, want dat kan natuurlijk ook. We weten niet zo goed of het werkt, maar ook de bijvoorbeeld instrumenten om risico's in te schatten. Hè, of je weet of iemand weer uit die TBS kan komen. Die instrumenten zijn eigenlijk allemaal ontwikkeld op basis van kennis bij mannen. En we weten inmiddels dat het voor vrouwen toch anders werkt. Dus we moeten daar echt veel meer aandacht voor hebben. Ja. Krijgen de vrouwen die nu in een TBS-kliniek zitten de juiste zorg? Ik denk het wel, omdat we inmiddels de afgelopen jaren wel steeds meer aandacht daarvoor hebben. We hebben ook richtlijnen ontwikkeld voor de behandeling. En je kijkt heel specifiek naar het individu, zeg maar. Maar wat ik net zei, bijvoorbeeld medicatie of wat dan ook, dat weten we dan weer minder goed. Dus er zitten nog wel een aantal punten die we verder moeten onderzoeken. En misschien nog wel wat blinde vlekken. Ja, en het zijn weinig vrouwen die in de TBS-kliniek zitten. Maar wie zijn die vrouwen die daar dan wel zijn? Ja, ik zeg altijd, de vrouwen die in de TBS komen, daar is vaak heel wat mee aan de hand geweest. Want vrouwen worden over het algemeen ook wat milder bestraft dan mannen. Dus vrouwen komen eerder in de psychiatrie terecht dan in het justitiële systeem. Hoe komt dat dan? Ik denk toch omdat we wat minder... Er zijn toch wat stereotypen. We zien vrouwen niet zo snel als gewelddadig of crimineel. Tegelijkertijd vinden we het ook moeilijk om mannen als slachtoffer te zien. En dat kan mogelijk ook wel bij rechters spelen. Of ze hebben misschien kinderen om voor te zorgen. Dus over het algemeen krijgen ze wat lagere straffen. Wordt eerder gedacht aan psychische problematiek. Dus de vrouwen die dan in de TBS komen, die hebben vaak al echt wel een forse voorgeschiedenis achter de rug van veel trauma, eerdere behandeling, eerdere opname, eerdere detentie. En dan uiteindelijk komen ze bij ons. Ja, de Radio 1-collega's van KRO en NCRV Pointer maakten vorig jaar een mooie reportage over Freya, een vrouw in de TBS-kliniek. Laten we even luisteren. Freya, die borderline, hoe manifesteert zich dat dan bij jou? Ja, wat Rob al zegt, hè, impulsiviteit, zelfbeschadiging. In het verleden driftbuien, kwaadheid. Heb je veel aan zelfbeschadiging gedaan? Ja, best wel. Maar dat deed ik al vanaf sinds mijn jeugd, dus... En hoe kwam dat dan, dat je jezelf iets wilde aandoen? Ja, dat was je verdriet wegsnijden, om zo maar te zeggen. Het wegnemen van het verdriet, zodat je pijn voelde. Ja, zelfbeschadiging is iets wat bij vrouwelijke patiënten dus vaker voorkomt dan bij de mannelijke patiënten. Zijn er dan nu ook betere richtlijnen voor zorgmedewerkers hoe ze daarmee om moeten gaan? Nou, dat is een goede vraag, want dat ontbreekt echt nog wel. En we zijn nu op dit moment meer onderzoek aan het doen van waarom doet iemand dat dan? Vaak als iemand zichzelf beschadigt, is het toch een vorm van agressie naar zichzelf, wat je vaker bij vrouwen ziet, en ook ernstiger. En we moeten nu veel meer de stap zetten van: waarom doe je dit? Wat brengt deze zelfbeschadiging jou? In plaats van alleen maar: oké, nu is het klaar, opruimen en we gaan weer door met de rest van de dag. Dus daar zijn we echt wel mee bezig om dat beter te doen. Ja. En het TBS richt zich ook op het veilig kunnen terugkeren van de dader of de patiënt. Ik weet niet zo goed hoe je... Patiënt, ze zijn ziek. Precies, in de samenleving. En het feit dat die behandeling nu niet zo goed is uitgerust voor vrouwen, vermindert dat dan ook hun kans dat zij weer kunnen deelnemen in de samenleving? Nou, dat zou ik niet zo durven zeggen. Maar wat we wel weten is dat, nogmaals, die vrouwen die bij ons komen hebben zulke complexe problemen dat het vaak heel moeilijk voor ze is om weer terug te keren in de maatschappij. Dus veel blijven toch in een vorm van hulpverlening afhankelijk daarvan. We zagen helaas ook een behoorlijk deel van de vrouwen uit het onderzoek wat wij hebben gedaan, 18% die inmiddels was overleden. Dus het zijn toch vaak heftige verhalen van trauma, zelfbeschadiging, prostitutie, verslaving, al dat soort onderwerpen bij elkaar, waardoor je ook een grotere kans hebt dat het gewoon minder goed gaat met ze, ook fysiek. Ja. Zijn die cijfers bij mannen heel anders? Die cijfers zijn bij mannen wel wat lager. Dus bij vrouwen zie je het nog weer wat sterker. Ja. En welke veranderingen zijn er nodig in de behandelingen en meetinstrumenten om beter... Ja, om dat beter uit te rusten voor die vrouwelijke TBS-patiënten. Ja, nogmaals, daar zijn we denk ik wel mee bezig. Ik denk dat nu veel meer... Moment, er is een spookrijder. Ik hoor alleen nog niks. Volgens mij wil de ANWB erin komen, klopt dat? Oké, er is ergens een spookrijder. Het kan zo zijn dat de ANWB weer inbreekt. Oké. Het is handig om te weten. Ja, handig om te weten waar dat dan is. Ik ben heel even aan het kijken of er toch niet iemand is die iets wil melden. Nee, dan gaan wij gewoon wel door. Excuses. Ja. Had je een vraag nog? Of? Ja, ik had een vraag inderdaad nog. Nou ja, we hebben richtlijnen ontwikkeld en die moeten echt geïmplementeerd worden. Maar wat denk ik nog wel belangrijker is, is dat we ook veel meer moeten gaan doen aan preventie. Want we zien deze vrouwen die... opeenstapeling van problemen. Ik denk dat je al veel jonger zou moeten kunnen helpen en voorkomen dat die vrouwen zo de TBS inkomen. Want dat gebeurt nu niet of te weinig? Je ziet zeg maar meer in het algemeen dat meisjescriminaliteit is echt aan het stijgen. Dat was over de afgelopen jaren ongeveer een kwart van het aantal verdachten. Dus daar moet je eigenlijk al beginnen. En daar moet je al sneller en beter behandeling kunnen bieden om te voorkomen dat dat voortzet. Ja, oké. En zijn er nog andere dingen die moeten gebeuren zodat dit beter wordt? Nou ja, meer onderzoek natuurlijk. We moeten gewoon nog meer kennis vergaren. En dat beleid moet gewoon ook netjes uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld ook over een thema als transgender personen. Daar weten we eigenlijk ook nog heel weinig vanaf. Hoe gaan we daarmee om? Ook in het gevangeniswezen. Ja. Dus er liggen nog echt wel een aantal onderwerpen waar we ons op moeten gaan richten. Ja, maar we gaan wel, om het glas half vol te houden, we gaan in principe wel de goede kant op. Want het komt wel hoger op de agenda, als absoluut, ik jou zo hoor, absoluut. Toch? Het komt echt hoger op de agenda. Mensen staan ervoor open en er is gelukkig heel veel aandacht voor. Ja, het wordt serieuzer genomen in dat opzicht. Ja. Dan dat stelt me terug. Ja, zeker. Want ik zag het in NRC en dacht inderdaad, daar heb ik eigenlijk helemaal nooit bij stilgestaan. Maar heel fijn dat je wilde aanschuiven en er iets over wilde vertellen. Omroep Zwart. Dan schuift toch even Jeroen van Kan nog even aan over de spookrijder, toch? Dat klopt. Er is een spookrijder gesignaleerd. Rijd je op de A7 Groningen-Heerenveen, dan kom je tussen afrit Friese Palen en Beesterzwaag een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Groningen-Heerenveen, dan kom je tussen afrit Friese Palen en Beesterzwaag een spookrijder tegen. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Like no one made the other. This is a man's world, a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby. Je hoorde Seal met It's a Man's, Man's, Man's World. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Hajar Fargan speelt, maakt en schrijft de mooiste verhalen. En één keer in de zoveel tijd deelt ze een mooi verhaal op mijn voicemail. Deze week staat die boodschap in het teken van collectieve ontroering. Ondanks mijn nog geringe aantal lentes heb ik al vele malen de magie van collectieve ontroering mogen ervaren. Zo vaak dat ik er uiteindelijk mijn vak van heb gemaakt. Afgelopen week tekende ik mijn diploma. En met mij een nieuwe lichting van podiumkunstenaars, kostuumontwerpers, geluidsontwerpers, technici, scenaristen, dramaturgen, regisseurs, allemaal klaar om die collectieve ontroering, die zonder overdrijven, al denkt u misschien dat omdat ik een acteur ben ik dat graag doe, maar niets is minder waar, levens verandert. Wij tekenen een papiertje dat ons toegang verschaft tot een veld van verhalen, grote en kleine. Een veld dat starre mensen in beweging brengt. Een veld waarin het wereldlijke ontstegen kan worden. Het veld van de kunsten. Het veld dat nodig is om het branden van de wereld te kunnen blussen. Of er in ieder geval samen naar te kijken. Ik hou mijn armen hoog boven mijn hoofd, diploma in de handen. Het applaus barst los. We staan in de startblokken, klaar om weg te schieten. Dan. Podiumkunstenaars, kostuumontwerpers, geluidsontwerpers, technici, scenaristen, dramaturgen, regisseurs. Ze houden de armen hoog boven het hoofd, in ongeloof of regelrechte wanhoop. De uitslag van een van de grootste subsidieverstrekkers is daar en betekent voor veel lang gevestigde huizen dat de muren zullen instorten. Met een kabinet dat meermaals duidelijk heeft gemaakt geen zier te geven om kunst en een subsidiesysteem dat al heel lang heel ongezond is gebleken voor velen, klinkt het applaus ineens schel. Ik ben, wellicht pessimistisch, weinig hoopvol. Ik wens ons dan ook geen hoop. Dat voelt als het sluiten van de ogen voor de bittere realiteit van dit gammele en fragiele systeem. Ik wens ons veerkracht en weerbaarheid. Ik wens ons solidariteit. Ik wens je te zien in het theater voor die collectieve ontroering die, zonder overdrijven, levens verandert. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Je hoorde Chris Berry met Anything You Can Do. En daarmee zijn we aan het einde van deze met Mandy gekomen voor deze zondag. Volgende week is de finale van het EK, dus dan zijn we er even niet. En de week daarop is er wel weer een nieuwe aflevering van Met Mandy. En dan is Nora Akacharder in plaats van mijzelf. Wil je de gesprekken of deze hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. En heb je genoten van de show en wil je meer horen of zien van Omroep Zwart? Word dan lid via omroepzwart.nl. Je hoort straks de uitzending van Langs de Lijn met Suze van Kleef. En voor nu wens ik je nog een hele fijne avond. Radio 1 Podcast. Nog op zoek naar een mooi boek voor op vakantie? Lees en luister deze zomer mee met OVT. In onze serie Verzonnen Verleden bespreken we 5 historische romans die geschiedenis schreven. Met gasten als Jan van Aken en Nelleke Noordervliet. Nu in de podcast-apps. Verzonnen Verleden is een podcast van VPRO's OVT voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Hey,